600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 listopada. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzeba poczekać na wyniki grupy kontrolnej, jeśli chodzi o szczepionkę na koronawirusa, mówi w Polskim Radiu wirusolog profesor Gut. We Francji dwie osoby straciły życie w wyniku ataku nieznanego sprawcy, ale prokuratura na razie nie uważa, żeby był to zamach terrorystyczny. Sympatycy Donalda Trumpa demonstrują w Waszyngtonie. Swoją manifestację zapowiadają też przeciwnicy prezydenta USA. Około 10 milionów Polaków będzie mogło być zaszczepionych przeciwko COVID-19, mówi w Polskim Radiu 24 wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Nasz kraj ma otrzymać szczepionkę w dwóch transzach. Jak dotąd najbardziej obiecujące wyniki ogłosiła firma Pfizer. Zdaniem wirusologa należy jeszcze poczekać na wyniki grupy kontrolnej. Uzyskano wynik ochrony. To jest pozytywne nie tylko dla tej jednej, ale również dla wszystkich szczepionek każdego typu, że można uzyskać ochronę przed rozwojem choroby, bo przed zakażeniem nigdy. Drugie, że dość szybko udało się uzyskać znaczący statystycznie wynik. Jeszcze go nie podano w sposób oficjalny, dlatego że z reguły kontrolerem jest kto inny. Czekamy na tak zwaną grupę, która będzie weryfikowała. Testy potwierdziły dziś zakażenie koronawirusem u 25,5 tysiąca kolejnych osób. Od wczoraj zmarło 548 pacjentów z COVID-19. Wyzdrowiało ponad 14 tysięcy. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna w dwóch atakach w Cholet na zachodzie Francji, informują miejscowi śledcze. Broń, której użyto, to tępy lub ostry przedmiot. Atak na razie nie jest uważany za mający charakter terrorystyczny, powiedział agencji AFP prokurator. Zatrzymano podejrzanego, ale nie ma pewności, że to sprawca. W Waszyngtonie demonstrują sympatycy prezydenta Donalda Trumpa. Zebrani uważają, że wybory prezydenckie z 3 listopada zostały sfałszowane. Manifestanci zebrali się w pobliżu Białego Domu i kierują się w stronę Sądu Najwyższego. W tym samym miejscu demonstrację zaplanowali też przeciwnicy Donalda Trumpa. Prezydent USA nie wykluczał, że na chwilę pojawi się na marszu swoich sympatyków. Agencja AP i inne amerykańskie media ogłosiły 7 listopada, że to demokrata Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, oceniając, że pozostały do zliczenia głosy matematycznie nie mogą już zmienić rezultatu wyborów. Donald Trump nie uznał swojej porażki. Oskarża demokratów o wyborcze fałszerstwa. Jego obóz składa i zapowiada sądowe pozwy. Hiszpania, Bułgaria i Rumunia. Do tych państw trafiły ostatnio żubry z Polski. W ramach projektu ochrony tych zwierząt tylko w ciągu ostatnich 2 lat ponad 40 żubrów opuściło nasz kraj i trafiło do innych państw. W planach jest wysłanie osobników do Serbii i Włoch. Jak mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska, w ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój populacji żubra zarówno w Polsce, jak i na świecie. To efekt realizacji wielu projektów ochrony gatunków w poszczególnych krajach, a także współpracy międzynarodowej, mówi Malinowska. Zakładanie nowych stad w innych krajach jest ważne z uwagi na bezpieczeństwo całej populacji, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że żubry pochodzą od kilkunastu osobników. W związku z tym są podatne na różnego rodzaju choroby genetyczne, dlatego też dla ich bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa populacji zakładamy oddalone od siebie populacje i stada. Stado żubrów potrzebuje około 30 km kwadratowych powierzchni do życia, a potrafi zjeść dziennie 500 kg pokarmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Od czasu do czasu popada słaby deszcz lub mrzawka, a miejscami mgły. Będzie od 3 do 9 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam od 1 do 4. Jutro na wschodzie zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. W innych regionach chmur mniej i bez opadów. W niedzielę maksymalnie od 7-8 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum do 13-14 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej.

tak, proszę państwa, mam nadzieję, że nikt tutaj nie popadł w jakąś głębszą depresję, bo rzeczywiście klimat, który serwuje z tej płyty Massive Attack, jest konkretny. Zresztą ekipa nie pozostawia żadnych złudzeń. Zawsze miała dużo do powiedzenia, szczególnie właśnie w takiej atmosferze. Więc odbijając się może od tego właśnie nastroju, posłuchajmy czegoś, co absolutnie zupełnie w innym charakterze. Eddie Harris i Listen Here. We'll be right back. Pan Wojtek pisze, że Eddie Harris to jest stos. Ja bym powiedział, że to jest niesamowita petarda. Tyle lat temu utwór zrealizowany, tego się słucha jak konkretnego transu, który by nas przenosił zupełnie w XXI wiek, już nie XXI, bo ten na pewno jakoś tam przeleci. Przed państwem formacja, właściwie załoga, grupa przyjaciół, która tworzy od wielu lat w naszym kraju swoje utwory, zresztą zapraszając bardzo często wyśmienitych artystów. Ostatnio miałem okazję, brzmiało to naprawdę rewelacyjnie, ich produkcję razem z Edytą Bartosiewicz, z której wycisnęli, muszę powiedzieć, cały potencjał, a jest on naprawdę potężny. Dzisiaj przed państwem Agresiva 69 i Situation. Yeah. jedna z lepszych płyt, którą nagrali, już zespół akurat nie funkcjonuje. Wiadomo też z jakiego powodu, gdyż z jego składu odeszli na tamtą stronę, potem na drugą stronę lustra, znaczy jedna osoba w zasadzie na razie odeszła, także nie będę tutaj przyspieszał tej historii. Zespół Prodigy ze swojej chyba najlepszej płyty Fat of the Land, tej, na której znalazły się utwory już dojrzałe. Tak w zasadzie można by myśleć właśnie, jak się ukazywała ta płyta, że zespół ma przed sobą wielkie dopiero dokonania, gdyż otrząsnął się z tego wszystkiego, co się na początku w tym chaosie działo. Posłuchajmy Klimbatize. We'll be right back.

jednak nie do końca ta cała sprawa jest wyjaśniona, jeżeli chodzi o twarz Marilyn Monroe. Kto tu posiadał tą twarz i z czym ona ma się tutaj jeść? No tego niestety do końca nie będziemy wiedzieli, tak jak i wielu tajemnic związanych na przykład z budowlami niewiadomego przeznaczenia, które znajdują się na całym świecie. Zresztą jest parę takich portali, które można sobie czasami dla relaksu, oczywiście niektórzy bardzo poważnie też do tego mogą podchodzić. Jest w sumie pełna wolność i dlatego traktujmy te informacje, które mówią o światowym spisku obcych, którzy przylecieli na Ziemię, już nas obserwują, a najlepiej wieczorem zabezpieczyć się przed ich oddziaływaniem, tych promieni, które wysyłają, nakładając folię aluminiową na głowę i tak zabezpieczeni możemy już spokojnie zasypiać. A ja do właśnie takiej przygody z folią przygotowałem dla Państwa piosenkę z delikatnym klimatem Jory Smith, która zaśpiewa Państwu jakże kojącą melodię. Posłuchajmy. I want you to get together. Put your hands together one time. I to była Joria Smith, proszę Państwa, a przed nami ktoś, kto widać, że poszukuje swojej estetyki i to w sposób bardzo konsekwentny. Zresztą to, co tworzy od samego początku, wzbudza wielkie zainteresowanie nie tylko wśród krytyków, ale przede wszystkim wśród tych, którzy rzeczywiście muzykę kochają, bo tak jak to klasyk powiedział, słuchając muzyki stajemy się lepsi. Nanga i Prophet. Ile z ciekawych informacji można się dowiedzieć, pozyskać z takiej piosenki, na przykład na temat sąsiada spod trzynastki. No to jest, proszę Państwa, właśnie strzał w dziesiątkę, mimo że sąsiad jest pod numerem 13. Wczoraj był 13 i to jeszcze do tego piątek i nic chyba takiego specjalnie przykrego się nie zdarzyło. No jeżeli oczywiście nie brać pod uwagę tych nieprzyjemnych rzeczy, z którymi mamy do czynienia. I tutaj jeszcze raz chciałbym życzyć dojścia zdrowia koledze Pawłowi z miastka, który akurat jest w samoizolacji czy kwarantannie. Jak zwał, tak zwał. No, siedzi sam w domu tylko z kotem. Ponoć koty akurat się nie zarażają koronawirusem, także życzymy dojścia do zdrowia, zrzucenia z siebie odium tej choroby i tak samo wszystkim innym, którzy teraz nas słuchają, życzę tego samego z całego serca i dla was rozjaśniająca muzyka formacji Funky Destination Back to Feel.